मुझे मैं नहीं जाना परदेस ना सजना ना भेज मुझे मैं नहीं जाना परदेस ले मान लो अपना देश वे मैं नहीं जाना खेलियां देना मैं नहीं जाना खेलियां देना मैं नहीं जाना खेलियां देना सर से चुनर को खींच के तूने कर दिया अंबर सारा छोड़ के कैसे साया सजना अब जाऊं मैं तेरा खेलियां देना वे नहीं मैं जाना खेलियां